Där min kärlek är så väldigt bra. Vi drömmer alla om att någon dag få möta just den rätte som förstår att älska som man ska. Nu har jag funnit den som jag har kär. Jag är så lycklig fast problemet är han är allergisk emot flickor, stackars kar. Tar han i mig så händer jämt samma grej. Han hyser achi, achi, achi, achi. Men jag förstår att fast det snuva han får, det är på kärlek han bär. Fast det blir achi, achi, achi, ah. Sitter vi två i samma soffa, ja då så blir det achi, achi, achi, achi. Samma refräng, det blir förkylt om igen, så han får bädda sin säng. Han hyser achi, achi, achi, ah. I varje skåp så har han medicin, tabletter, sprutor, salva och vaccin. Men ingenting av allt det där tycks hjälpa. Snuvan, den finns kvar. Nu ger vi katten i det där minsan. Det känns så skönt att krama om varann. Så vi har skaffat flera dussin nästugor. Tar han i mig så händer jämt samma grej. Han hyser archi, archi, archi, archi. Men jag förstår att fast det snuva han får, det är på kärlek han bär. Fast det blir archi, archi, archi, ah. Sitter vi två i samma soffa, ja då så blir det archi, archi, archi, archi. Samma refräng, det blir förkylt om igen, så